राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास्य महाराज कार्तिक शुक्ला नवमी विक्रम संवत 2059 13 नवंबर 2002 प्रातः 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम संसार में न करना होता है ये परमात्मा करना उसके लिए उपयोगी होता है जिसे देश काल की दूरी होती है तो और अकरना उसलिए उपयोगी है जो सब जगह मौजूद है सत्य ही स्वभावी तो कुछ भी नहीं करना उसमें सिद्ध हो जाए साधक जहाँ है वहाँ ही परमात्मा है क्योंकि सर्वव्यापक बताया है तो वो कहाँ नहीं है ऐसा नहीं रूप अनुवेद बुद्धिया धीरे गृह दया सत्याग 25 श्लोक सनई रूप अनुवेद बुद्धिया धीरे गृह दया बुद्धि धीरे सातु धड़ी तो द्वितीय बुद्धि निश्चित कर गए परमात्मा है सोजी शनि शनि जल्दबाजी करने से साधन ठीक नहीं होता और सिंधन में लग जाए उठी हो नहीं शनि शनि ऊपर अभेद ये संसार से ऊपर हो जाए इसका त्याग करना विरोध करना ये उसे नहीं उसे संबंध रहता है उपराम हो जाए ना राग करे ना द्वेष करे ना ये मिट जाए ऐसा मन है ना ये रहे टिक जाए ऐसा मन है ऐसा मन उदासीन होकर उपराम हो जाए शनि शनि उपराम आत्मसंस्थ मन के और परमात्मा सब जगह मौजूद है इस बात में मन बुद्धि लगा दे और परमात्मा सब जगह है तो जहाँ साधक है वहाँ पूर्ण परमात्मा है सब जगह पूर्ण परमात्मा परमात्मा पूर्ण है भगवान को वहां दर्शन करना हो भगवान को भोग लगाना हो भगवान के चरणों पर पुष्प चढ़ाना हो भगवान के चरणों का चिंतन करना हो भगवान नेत्रों का दर्शन करना हो मुख का हो तो सब अंग से पूर्ण संपूर्ण पूर्ण है पूर्ण एक सोई की अड़ी ठीक है इतनी जगह भी खाली नहीं है जगह खाली नहीं है सब जगह पूर्ण भरा हुआ है और भरा हुआ वो इतना विलक्षण है कि सब पूरा का पूरा है वहाँ भोजन भी कर लेता है वहाँ देख भी लेता है वहाँ चरण भी लेता है एक जगह सब हो जाता है स्याही में कौन सी लिपि नहीं है लिखना चाहे वो देखो वो देख लो कर्म वही है कोई स्याही पैसा नहीं करी इसमें तो हिंदी लिखी जाती है संस्कृत लिखी जाती है अंग्रेजी लिखी जाती कोई अंग्रेजी कोई लिखो सोने में कहां पर कौन सा ग्रह नहीं है रंग में कौन सा रंग है जिसमें मुरी नहीं है वो रंग जैसे चाहे वहीं चले ऐसे जो उस परमात्मा को चाहे तो जहां है वहां स्थिर हो जाए सब क्रिया बंद करे चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना सोना जागना ये तो है नहीं कोई क्रिया नहीं सब वहाँ एकदम स्थिर हो जाए आत्मसंस्थ मन कृत्वा मन करे परमात्मा न खींचते भी चिंते कुछ भी चिंतन न करे। चिंतन न करने से विश्राम मिलता है, विश्राम में बल आता है कार्य करने के, और चिंतन करने से विश्राम नहीं मिलता, परिश्रम होता है, परिश्रम होता है तभी वो ठीक नहीं होता, शांत हो जाए। वहां पूर्ण परमात्मा विराजमान है, मस्त है। जहां आप मन लगा बैठे, जहां मन लगाया वहां परमात्मा पूर्ण पूर्ण पूर्ण वहां स्थिर हो जाए। समरूप परमात्मा है, वो समता रहेगी। कैसे ही गुणवान हो, कैसे ही विद्वान हो, और एक बिल्कुल मूर्ख हो, दोनों की बात करने में तो फर्क होगा, पर सुप्रेम क्या फर्क होगा? सुप में एक स्थिति हो गई, बहुत चतुर, बहुत साधारण, बहुत पढ़ा लिखा, बीमार और स्वस्थ, तरह तरह के है, पर कुछ न करने में सैकड़ों आदमी की एक स्थिति हो गई, सब उन हो गए, अलग अलग योग्यता है उनकी, योग्यता तो कुछ करे तब पता लग जाता ना, जो चुप हो जाए नहीं करे तो एक ही होंगे, विद्वान से विद्वान, मूर्ख से मूर्ख, दोनों एक हो जाते, वहां सब एक हो जाए, हजारों लाखों आदमी एक हो जाएंगे, वो समता है, और विश्राम में समता नहीं है, परिश्रम में समता नहीं है, ये विश्राम में समता है। परमात्मा परिपूर्ण है, है परमात्मा है, परमात्मा तो सब जगह, सब वस्तुओं में, सब काल में, सब देश में, सब में है, परंतु उसको प्राप्त हो जाता है तो वो एक देश में वो स्थिर हो जाए, तो प्राप्ति का साधन है, इस साधन को बहुत आदमी जानते नहीं, वहां स्थित हो जाए। निराश आता हो तो नहीं, तो फिर अपन नाम जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, और मिल जाओ, पुस्तक पढ़ो, कुछ मिल जाओ, और कोई आलस नहीं हो तो शांत सब हो जाओ, शाम शांत न कहीं चिंतन, कुछ भी चिंतन नहीं। पहले आत्म संस्कार कृत्वा पैदा होकर कर दिया, अब उसे क्या करे, चिंतन करेगा दूर होगा उसे, चिंतन नहीं करेगा, न कहीं से भी चिंतन, सिद्ध हो जाए उसमें, वो सुनता हूं चलाए मान रखे, बहुत बढ़िया साधन है। आत्मसंस्तुमन कृत्व न किंचिदि विचिन्ते, न परमात्मा न संसार का न व्यक्ति का न वस्तु का दूसरे कोई चिंतन करे तो चुप हो जाए, बहुत बढ़िया साधन है। क्षमता आ जाए, क्षमता तुलसी ममता राम से समता सुख संसार, कोषाजी जी आत्मीयता कहते हैं, सनानंद जी उस मौसम ने कहा समता सुख संसार, ममता राम से, तो ममता है ना, ममता शब्द ममता से जन्म में गया है, और परमात्मा में आत्मीयता है। मैं गोस्वामी महाराज वही कहते हैं, उनका कहना परमात्मा में सिद्ध हो जाएगा, वो परमात्मा में सिद्ध है, मानते हैं कि जब वो आत्मा से तो जाए न कहीं भी जिंदगी अगर चिंतन आ जाए तो उपेक्षा करे, उसका विरोध भी न करे, उसको अच्छा भी नहीं समझे, बुरा भी नहीं समझे, ये बना रहे ये नहीं समझे, मिट जाए उपेक्षा कर दे। उपेक्षा बढ़िया साधन है, विरोध बढ़िया नहीं है। विरोध जो है समझ उठता है, भगवान के साथ विरोध क्या मुक्ति हुई, प्रेम क्या मुक्ति हुई, न प्रेम है विरोध है हमारी मुक्ति नहीं हुई। भगवान से संबंध नहीं जुड़ा, संबंध जुड़ जाता है तो सब में प्रेम होता है। इसमें उपनाम संदेश ऊपर हमें ऊपर हम हो जाए, कोई चिंतन आ गया तो आ गया, जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट हो जाएगा, उसमें क्या विचार करे। ये उत्पन्न ही बिना संसार होता ही रहता है, इस बार कोई चिंतन आ गया तो आ गया नहीं आ गया नहीं आ गया। उपराम होकर कुछ भी चिंतन अपनी तरफ से कुछ चिंतन न करे, दोनों चिंता तो शांत हो जाएगा। पहले संस्कार ज्यादा हो तो कई बातें आएगी, जब समझ में समय मिलता है तो उन सबसे उपेक्षा उपराम हो जाए। शनि शनि का संदेह नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी करने से भी साधन ठीक नहीं बनता। ऐसा परमात्मा है, ऐसा क्यों आत्मसंस्था मैंने कितना पहले कहा है परमात्मा से तो भाई कुछ भी चिंता न करे। काम काम न सूर सही से चिंतन सूक्ष्म सही से स्थिरता कान सही से या कुछ भी चिंतन न करे, नहीं तो सही का साथ हो जाएगा। कार्य करे तो चिंतन करे तो शुरू से ही साथ हो जाएगा, और समाधि करे तो एकाग्रता साथ हो जाएगी। एकाग्रता भी नहीं चंचलता भी नहीं, एकाग्रता चंचलता को प्रकाश करने वाला है। जैसे एकाग्रता मन को प्रकाशित करता है ऐसे ही वो प्रकाश सबको प्रकाशित करता है। यथा प्रकाश हुई ऐसे ही वो क्षेत्री कृष्ण क्षेत्र में प्रकाश रहती है, संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित होता है। कृष्ण क्षेत्र में प्रकाश रहती है, संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित होता है। प्रकाशित करने का अर्थ क्या हुआ, ना उनमें राग है ना द्वेष है, न सुख है न दुख है, न अनुकूलता है न प्रतिकूलता है, वे रहे बना रहे या न रहे, मिट जाए न मिट जाए, ये कुछ नहीं। ऐसे तो थोड़ी सी ममता राम से ममता आत्मीयता, राम जैसे आत्मीयता अपना मन है, अपना मन समता सब संसार, सब संसार बताया भाई चतुर मूर्ख पेपर पढ़ा हुआ सब एक हो जाएगा। समता सब संसार, राग न दोष न दोष दुख, न राग है न दोष है, न द्वेष है न दुख है, दास भाई बाबा बहुत बड़े साधन है। अच्छे अच्छे संतान ने ऐसी प्रशंसा की है, अरे बहुत पता ही नहीं है, कुछ न करना भी साधन है, कुछ न करना भी साधन है। गीता वगैरह नहीं होता से करते न और न करते न करने से संबंध नहीं, न करने से संबंध नहीं है, तो कुछ संबंध है कि दोनों को प्रकाशित करना है, करना न करना दोनों को प्रकाशित करना है। वो प्रकाश में यथा ही सर्वभूत सुख से ज्यादा विकास है। किसी व्यक्ति से कुछ कुछ मतलब नहीं, न करने से मतलब है, न करने से मतलब है। कुछ भी चिंतन न करे, ऐसे में और सर देख जाए नींद आवे तो कीर्तन करो। इसमें सिद्ध नहीं हुआ अगर इसको बताया ये पते छब्बीस है सते ये तो है तुमने मन संसार से हो तो तस्वीर में आत्मनिर्भर वो सिद्ध नहीं है तो लय संबोध ये चित्तम विक्षुतम समेत पुनः नींद आती है बहुत बहुत शासन करो कीर्तन कर दो पद गो भगवान का जोशो है विक्रम शांति उसे उपराओ फिर शांत आर उसको मुन्ने योगम कर्म कारण पूछ रहे योग में रूढ़ होना चाहता है उसके लिए कर्म करना कारण होता है योगारूढ़ सही श्रम कारण हो जाते उसके कारण अगर शांति मिलती है तो कुछ चिन्ह निकलता है तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मैं कुछ भी चिन्ह न करे वो चिंतन कुछ भी नहीं करता तो क्या होगा जो पहले आत्मसंबंध कृत्व परमात्मा में मन घोषित किया वही प्राप्ति होगी उसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई और मन को चंचल न बनावे जिसमें प्राप्त होना चाह रही है बहुत बढ़िया साधन है परमात्मा की प्राप्ति का मुझे जहां है वहां है ही हुआ मुझे जहां है ऐसा परमात्मा ही है और चंचल के चित्त करने से वस्तुओं का क्रियाओं का चिंतन होगा उसमें एकता नहीं हुई त्याग में रोशन दोष दुख दास भय भाव पार तुलसी ममता राम से और ममता राम से है आत्मसंस्तुमन कृत्व लेकिन निर्विचिंते सरल साधन है सीधा साधन है बढ़िया साधन है जो समझेंगे वही पूर्ण है उसी प्राप्ति हो जाएगी तो परमात्मा की पूर्ण प्राप्ति एकदम जहां साधक है वहां ही साध्य है साध्य होता है वो साधक भी नहीं रहता है साधक होता है वो साध्य भी नहीं रहता दोनों एक जगह आ जाएगी यहां साध्य बिना साधक साधक साध्य बिना रहेगा और साध्य वो साधक बिना रहेगा तो आनंद में साध्य हुआ और साध्य बिना साधक होगा उसमें लीन हो जाए नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।